Yeah.

я ставлю і на нашу вимогу на парадці на полігоні, а далі відбуває про те, що це зробили. Дякую. studenti, a chi mi dici che ha processo per un servizio che tante lavori arrivano qui ad andare noi. A parte voi che Dio si cambia il criterio, le cagnate di Cucogna, le storie, le filagliette, guardano, che per una materia sui versi, si dà un martirio con donazioni, se ne deve altro del mondo. Lasciare a traerci su un criterio, uno mai con un oltre decidiati e stirsi di fare già su un piatto lui che è e poi che si è caratteristico. Io ho già la parte di Roma con i e si contate se si via, se passa, se gli ne si farà una scorsa, ora un po' la parte di Laura di Cariovali, a cui vai di Tuteseo, da di Fabi, di Cicolo, di avvertivo al Cristo, dico Monsignor Pio, il Santo Santo, se dico perdami, e a sua mano c'è la chiesa di Cina, volete di fretta, perché se si dico al Cristo, che non ha scritti che perdono, di quelli che i casi, stati mai, di noi in Cristo, di tutti i casi che ha. E anche non è di sottiria, ma anche da chi come, a qualcuno che non Cristo, anche da chi non è di terrascaria, almeno non è di stessi di venisti ortodossia, di ortopraxia, che si mi sia chi lo inizia chi sia. Si sa che prego spede a nostro e per questo Ramadan Sosa Iona, gli serve la ortodossia, la credenza della società declarata, la piazza ci cristianica, ci la piazza ciarnaica e di genere. Se sei per la pericolo non ha prima del luogo, e come ha fatto di Calogna, la prima fissa di dopo per la chiesa. Però se vuoi aver mai molto caldo, mai solo vero, come ne accetti di colore, se che si altro non mi dite me ne guardi. E come ho detto oggi, ma se ne sentia tu aiuti che io che sarebbe di Paraghia, ma la madre da morbosi, abominamo al dia, anche il paramorto si stava al dia, si è da parte. Se non se ne sente non se noto, la parte se ne sente di piazza per l'altro Cristo e piazza un Cristo. La matazione da espresso per il proposito di Rossia ne è con i quattichi d'Italia. Ne è predicato il Cristo e predice già devorato il cibo con la Inca. E la matazione di oggi è un potito paradiso a me. Ne è predicato per noi forse negativi. E per la mia cielo noi peccare odori. A ricordo che è tutto il foglio di Bulgaria. Ma noi per il titolo di Nopoli, per il titolo di Disco, per il titolo di Nopoli, per un teoscolo di Monac, di Monac, e poca cosa se io non ho un po' di amore per il discorso Entra o campo prosperismo, ativo, aí eu deixo consigo ali, irmão. Se traduz no mundo do Senhor, na verdade, o que é nosso, é que tem mais uma sobre a graça. Onde é que se ele coloca o outro? Eu acho que você vai ver, nós não tínhamos que não ter algo que só teria a sua marca de todos os meus telefones. O Senhor me vai me levar, que os políticos que estão se dão para mim, que eu tenho uma pessoa que não quiser ganhar o meu ar, vai que todos os filhos que não sei, que é mal o peligrante de Pesquerânia, deve cumprir até como o primeiro do país, deve ver, que foi o meu bom e conheceu o teste de Moscou e nosso corpo branco. Se bem que tudo que vai ter, vai ter o nosso primeiro, o que há de material. Sunt evanghelie mâna știu că Domnul Iisus Hristos a schimbat la Pascul în ceea ce erau 35 de ani. Petru, și Ioan, în prezența ta încă prin mointe și vie. Puțin înainte a scălit în răzare de cruce, pentru că a păzutul pe el de osegnit, să înțeleagă că el pe bună voie să smerit pe tine până la moarte și încă moarte de cruce, ca să-și așească și dumneavoastră neamul în din păcat de trei E vidíte, že tenhle jízdomen uviděl prostředku pro hospoda. Hospody tu hraje na tvoje kluka, na tu jistě se na tom jistu kvítečníka za tebe, pro mě zdejení i se cizím za jíře. Šivedek kumpetu, kumí se čeho rozhodne, a je zpravat se tvoje domů, zvláně, kdy je se tvoje moje rič, na to budeš, dokáže rič tej kolíde, ty ona, Să ne cărim cu fiecare tăiare, cu fiecare aperta qua, stare molto e tutti i gusci per partirci di via leggere. Dove venire più nostra così è, non venisco non ce ne avremo tutti i bambini, c'è la natura di casa. C'è già per non mancare il cielo, la finirà c'è un altro infinito, che mai a c'è in un'altra che stare a volta, la pietra è molto. Yeah. cu poate să le pădate cerând, pe noi ei cine și unul prea mult și toată viața noastră. Lui Hristos Dumnezeu să o dă! Tu ești Sfințirea noastră de slavă năsămă, Tatălui și Unului Sfântului Duh, acum și pururea și vecii vecilor. Toate vecii, numele Domnului, Domnului să ne rugăm. Oh! oamenilor credincioși să găsim niște chei cu un preloc. Se pot găsi aici.